Si posem un petit diners cadascú, podrà col·laborar. Vinga, a veure si amb aquest so tan planetari entrem al que és la consciència del sobre a la urna. Gracias.